राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 15 मार्च 1996 को प्रातः 9 बजे कीतासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य होगा तो सब पैदा हो गई, खाने वाले नहीं है क्या कैसे खेती पैदा होगी। लोग तो कह रहे हैं कि खाने वाले नहीं मिले, थोड़ा दो ही होगा तो खेती भी कितना आदमी चाहिए। आज नौकरी मिले नहीं है, काम करने वाला मजदूर मिले नहीं है। 30-30, 40-40, 50-50 रोजी में रुपया देने पर भी आज दर भी मिले नहीं है, दर या आदमी नहीं मिले है। अरे फिर नाश कर दे उस आदमी कैसे मिलेगा, खेती करेगा कौन। दो छोड़ा है, माँ बाप की सेवा करेगा, व्यवहार को काम करेगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्रिया खोलेगा, फौज में रात भर्ती होएगा, कोई साधु होएगा, कोई पढ़कर उपदेश देगा, तो कौन देगा बताओ। जो है घर में मूल नहीं रहेगा तो मूला भाव को दर्शागा फिर क्या होगा। इस वास्ते बंद मत करो भाई बहनों, कृपा रखो बंद मत करो। घर घर में बेशिया पड़ा दी, राम राम राम राम राम राम, बड़ो भारी पाप करियो है, ऐसा और भी शुरू मत करो, आगे सब बंद कर दो। अभी विशेषता से सुनियो कि एक बहुत अभियान खुलने वालों है जो को ऑपरेशन करने के वास्ते सब सावधान को मेरे को इतनी हो पाप में तो नहीं करा, बिल्कुल पाप बच जाओ नहीं तो बड़ी भयंकर दशा होगी। तो गायों को तो मार कर नष्ट कर देना, अरे हिंदुओं ने पैदा नहीं होने देना नष्ट कर देना, अरे हिंदुओं को मुसलमान बना देना, हिंदुओं को ईसाई बना देना, हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान बन रहे हैं, लाखों की संख्या में ईसाई बन रहे हैं, हिंदू ऐसे नाश हो रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे, दो तरह से नाश हो गए। एक तो मुसलमान और ईसाई बन रहे नाश हो रहे हैं, एक पैदा नहीं होने दे रहा नाश हो रहे हैं। इस वास्ते भाई थे बचाओ, किसी तरह से वंश बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हिंदुओं में परमात्मा की प्राप्ति जो मारे हिंदुओं ने जितना है, तो किसी देश में किसी संप्रदाय में किसी समुदाय में ऐसा देश नहीं है। भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, आपस में सेवा करनी है, बड़ों की बड़े बड़े विलायतों में छोरा जल भी जाए छोड़ दे गए और फिर होटलों में खा गए। बूढ़ी माता मेरी बड़ी बुद्धि दशा हो रही है, और कोई पर्वन पैदा करे, वन कोई पालन करे, कोई रक्षा करे, ऐसी दशा हो रही है। तो ये धर्म लेने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते भाई ये एक मनुष्य को मौका मिलेगा है तो इसमें भगवान को भजन करके और सेवा करके दो काम खास मनुष्य के लिए दो काम है भाई हो चाहे बहन हो, दो काम। एक तो भगवान ने याद रखना हर दम चलते फिरते, क्योंकि साथ में चलने भी पूंजी आई है, महीने भर भी साथ में चले रही पूंजी है, सदा असली धन है, असली धन इसको याद रखना। एक जो दुनिया की सेवा करनी, गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, जिनके घर में अन्न नहीं है उनके घर में अन्न पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, वाली मदद करो, नौकरी में लगा कर उन्हें पैदा कर दो, किसी तरह से संतान की सेवा करो। सेवा का बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते दो काम, एक तो संसार की तो सेवा करनी और भगवान ने याद रखना। अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना, केवल याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाए, कितनी सुगम बात है। ये स्मरण मात्र संसार बंधनात विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, याद मात्र करने से तो उसको भगवान याद रखो। और जब चलते फिरते और सेवा करो, सुख हो और घर का काम धंधा करो, निकम्मा समय मत बजाओ। गाँव में कई आदमी 5-10 पंद्रह प्यास है और बस भूखा पीता रहे और थोड़ी जमीन जगा रही बैठा बातें करे। अरे भाई क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, समय बड़ा भारी कीमती है, ये जीने का समय अपनी उम्र है उनके बल पर हम जी रहे हैं। कोई अपने टंकाई से, अपने कोई बल से, अपनी होशियारी से नहीं जी रहे हैं, जी रहे उम्र है, वो उम्र खत्म हो रही है। जैसे घड़ी में खटखट खटखट करती है तो वह उम्र खत्म हो जाएगी, तो इन्हें चाबी भी लगा देवे, बिजली के बिजली बिजली लगा देवे, अपने बिजली लगाने तो आवे नहीं है। और श्वास जावे एक एक श्वास या घड़ी खाली हो रही, खट खट खट खट खट ये खाली हो गई, फिर नीच गए वैद वो डॉक्टर वो हकीम वो कितने पसे वो वन तो मरना ही पड़ती भाई। अरे श्वास खर्च हो रहा, काम धंधो याद करो को नहीं, भगवान ने याद करो को नहीं, अरे खर्चे नहीं ना हो रहे नित्य वेश 900 श्वास जाते एक घंटा में 900 श्वास को घटो पड़ रहे। उसने खुशी ऐसा हाँ सा खुशी है 600 श्वास 21 दिन जावत है बिलयात ये तो टाइगर का है कि कुशरात 21,600 श्वास जावे है 8 बार में 24 घंटा में 21,000 21,000 श्वास जावे मौत नजीक आ गई है। वो मैं आकर बैठा उस समय में जितनी आपरी मारी छोटे पटारी उम्र थी उतनी उम्र नहीं रही है, आज इतना समय चीन गया। अब देखो अधिकता से ऊपर समय बीत गए, इतना समय सोलो खत्म हो गया है, इतनी मौत नजीक आ गई। लोग समझते मैं जीवा, मैं जी नहीं रहा, सास खर तो मर रहा है। जन्मा उस दिन आदमी बच्चा था वो 80 वर्ष का होने वाला, अरे वो 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी रहा है। लोग मोटो हो रहे, बड़े हो रहे, बड़े हो रहे, छोटे हो रहे है, 80 में 75 वर्ष रहा है बाकी, और 20 वर्ष का हो गया तो 80 वर्षों का 20 गया तो चौथाई चली गई। अब भाई 20 वर्ष कर खत्म हो गया तो 60 वर्ष ही बाकी रहा, अरे 80 वर्ष होते राम नाम सत बोल जाए फिर रह सको नहीं किसी तरह से, कोई अपने पास इलाज नहीं है तो उम्र खूटे पर रह जाए, खूटे तो बूटे नहीं है। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ, असली धन कमाओ तो सेवा करो भी धन कमानो है, अरे भगवान ने नाम रो जप करो भी सेवा करो भी एक बस असली काम कमानो है। ऐसे मौके पर समय आ गया, समय चूको तो निका बसता रहे, मौको चूको मत भाई रे, मौको मत चूको, समय बहनो माता हर दिन याद रखो राम राम राम राम राम राम राम राम, एक दिन सीख लो आबाद अच्छा उसी घर जाओ तो उम्र भर इसको छोड़ो मत, हर दिन नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो और सेवा करो, छोटे बालकों का पालन करो, शिक्षा अच्छी दो लड़का लड़कियों को, अच्छे दाता सिखाओ, चाय होती है कोकन है चाय है ये है पान पराग आदि शहरों में कोची कोची बातों भैंस है ये बहुत ही खराब खराब चीज है। अरे गांव में लोग ले जो है गांव में कर रहा है महान पतन हो रहे है, पान पराग आदि एक तीख सी चाली है। मैंने पूछा किसी मुसलमान जयपुर की बात है, जयपुर में एक तीपसी बताई सच ने, मैं मुसलमान पूछूंगी मैं सूर का मांस है नहीं, सूर का नहीं गाय का मांस है भाई, आजकल बाजारी चीज मत खाओ, अपने घर में मांस कर दो बना दो, गाय रखो घी दूध भाव सोखो तो पवित्र उसे ऐसी निजी निजी चीजें खाओ करो भाई, पुरानी की बात है। इस बार हरेक कर भोजन मत करो, आजकल स्कूलों में भोजन कराने की बढ़ता चली है, मैं गजरे गया और कोला दिया गजरे सरसों हुई छोड़ा गया मैंने अंडा खराब है स्कूलों में अंडा खराब है लोगों ने, इनमें बड़ी भारी बीमारियां हो गई है। विलायत में एक लैन ने कहा एक खादी बंदी उसने कहा है कई अंडा से बहुत रोग पैदा होते हैं, आदमी बहुत जल्दी मर जाता है, तो भाई किसी का अंडा खाए तो वो पाप तो वही है ज्यादा गलत बात करना है, और फिर वो रोग इतने पैदा होते हैं जिसमें बड़े भयंकर रोग होते हैं, ये छुआछूत का रोग इतना जोर से चला है तो सरकार पर लिखती थी कि भाई छुआछूत मिटाओ, अब सुबह हुए नहीं मिटा रही, ऐसा छुआछूत का रोग है ज्यादा तो सर्वे साथ खाना पीना और संपर्क है उससे रोग बहुत पैदा हुए। वैसे मनुष्य अभी दवाई नहीं पैदा हुई है अभी तक विजय कर रहा है, इस तरह से हर एक चीज खावनी नहीं, बाजारों में तो मजा वो तो बेचना चाहे किसी तरह से हमारे पैसा पैदा हो जाए, मन बोला भाई अनर्थ हो गए। इस वास्ते सावधानी रखो, घर की चीज खाओ, गाय भैंस को घी है, दूध है, मक्खन है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें घर में है, पवित्र और पुष्टिकारक सब तरह से गाय को पालन करो। जमीन से गाय, गाय से जमीन, पूरी पुष्टि रहे, गाय रहे जो जमीन है, ढाड़िया सौ सौ वर्ष की ढाड़िया हमारे खेतों में गाय भैंस जो खदे पूरा वही नहीं खेत। और आज कल दिया लागे खाद दी जाए, तीन चार वर्ष के बाद में जमीन कोई काबू ही नहीं रहे। बम्बई में रुपया किलो गोबर बिके, गोबर गायों मिले नहीं है, वो विदेशी ले जा रहा है, जब जहाज भर भर करके जिसे खेती ठीक हो रही है उनकी खेती खराब हो गई। आजकल खेती में खाद दी जाए विदेशी, वैसे खेत खत्म हो जाए। इस वास्ते घरों गोबर है अपने मिल हुए छाली और ये भेड़ों की उस महीना से बड़ी पुष्ट होती है खेती, उसे खेती बढ़िया होती है। तो ऐसे खेतों में अच्छी खाद दो, रिलायती खाद कम बने दो। बाहर की चीजें देखती है चौकी भब का आता है, परंतु जल्दी मर जाते हैं बहुत ही जल्दी। इस वास्ते अपने देश की चीज अपने काम में लो, तो देश की चीजों नहीं बढ़ोतरी करो, बढ़ाओ सभी खेती करो उत्साह से, हर एक काम उत्साह करो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हिम्मत रखने से कठिन काम भी शुरू हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाएगा। हिम्मत मत साधो मेरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत शुरू किया धूका अतो धाम। पांच वर्ष का जो जीता पांच वर्ष का वो भजने वास्ते चला गया, तो जाकर भजन आज छोटे बालक नाजदी कह रहे कैसे तू जाएगा, वो माँ थोड़ी बैठी है जंगल में, वो कहते मैं तो भजन करूंगा, परम प्याले से मिलूंगा। स्फुट यही उत्तर दिया, परम प्याले से मिलूंगा। नाजदी मेरी मैं छोटे बच्चे देख करके तो मैंने मंत्र दिया, सिर पर हाथ रखो जमुना जी कर जा वहां जाकर भजन कर। तो ये ध्रुव जी हिम्मत कर ली महाराज, तो ध्रुवो में आज भी ध्रुवो अटल है। इस तरह से तो हिम्मत करने से शुरू हो जाता, कठिन कठिन काम शुरू हो जाता है। इस वास्ते आप लोग हिम्मत रखो, कभी मन में कचरी मत लो कि मैं नहीं कर सकूं। बहनों माताओं से कहना थे मीरा भाई बन सको, कर्मे भाई है, कर्मे की भाई है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जो कोशिश तो अच्छा काम करो, जिससे बहुत लाभ की बात है, बड़ी विशेष बात है। इस वास्ते भाई परहेज रखो, भगवान को भजन करो और दूसरे उपकार करो। और स्वार्थ निंद्रा दे, उन्हें स्वार्थ होने से चोरी हुए, ढके जाती हुए, ठगाई हो गए, वह देख रहे मैं ठीक काम कर रही हूँ, उन्हें बड़े भयंकर फल निकले। मेरे जो चोरी करता है उन्हें बड़ा भाई दंड होता है गाड़ी, और ये स्वभाव में खराबी हो जाती है। जिस आदमी के घर की चोरी हुई 100 रुपया धन गयो, मेरे तो 100 रुपया धन गयो बाहर को, और वो भीतर से चोर भाव बढ़ गयो। बाहर का धन तो यही रह जाता है मजे आते, तो भीतर में चोर भाव बन गया है, वो बाहर नहीं रहेगा, भीतर जाएगा, जहाँ जाएगा वहीं चोरी करेगा। वो स्वभाव बिगड़ गया तो स्वभाव आज में साथ जाएगा। अच्छा स्वभाव बना वो स्वभाव साथ जाएगा, बुरा स्वभाव बना तो बुरा साथ में जाएगा। एक राजा ने एक रईस से कहा, बड़ा धनवान था, उसके कई खेत थे, कई गांव थे पास में। इतने बड़े रईस को कहा कि देखो तुम्हारे को एक महीना का समय देते हैं, एक महीना के बाद तुम अपना एक घोड़ा और मतलब जा सकते हो और कुछ साथ भी नहीं जा रहे हो, कुटुम्ब साथ में ले जा नहीं सकते, साथ में कुछ भी सब जाएगा, यहाँ नहीं ले जा सकते। एक महीने का हाँ ठीक है, तो कह दिया। उसने क्या किया, बुद्धिमानी करी, खेत बेच दिया, गांव बेच दिए, घोड़ा हाथी बेच दिया, सब बेच बेच करके और रुपया रुपया रतन हीरा 3 लाख 2 लाख 3 लाख का हीरा ऐसा खरीद लिया। ऐसे खरीद करे महीना होने पर जाओ उसे जयराम जी साहब आपके हुक्म में मैं आज जाऊ। कहते गांव कैसे गया, मारी जेब में साहब। अरे खेत के मारी पॉकेट में है, क्या हाथी घोड़ा कैसा मारे पॉकेट में है, हाथी बुरा मकान के एक ईट भी ना है, ईट भी पॉकेट में आवेगा नहीं, बड़े बड़े मकान सर मतलब जेब में है। अरे जेब में कैसे लिया कि बेच कर रुपया कर रुपया कर लिया रतन 3-3 लाख रहे एक एक दाना ऐसा जेब में बड़ा है, अब जहाँ जहाँ बेच ले लेंगे। अभी तो राजा देखो बड़े चतुर आदमी निकले, तो अब पोषक मतलब आया नहीं, सपोषक पैरी हुई, सच्ची सच्ची बात है, तो ले गए साथ में। इस तरह से थारे साथ जाने वाली जीव क्या है, मन है, बुद्धि है, थारे जीव है, इनमें चौका चौका भाव बनो तो रत्ना का भंडार हो जाओ, जड़ जाओ जैसे आनंद, अच्छे अच्छे पूछ जाए साधु संत महात्मा कोई जाओ तो लोगों ने आनंद आ जाए, और गांव में आ जाए कोई तरह देने वाला चोरी डाका कराने वाला तो गांव सत्य हो जाए, अगर राम राम राम औकत भाव आफत में ठीक हो जाएगी, तो स्वभाव शुद्ध होने से संत हो जाए, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मेरी लंबाई कितनी ऊंची हो गई तो भजन करने से ऊंची हो गई, वही भजन आप करो तो आप मेरा भाई हो जाओ, पूजनी आदरणी हो जाओ, ऐसे संत महात्मा हुए हैं भजन करने वाले तो बड़े बड़े भक्त हो गए, तो आप ऐसे भक्त हो जाओ, तो अपना अपने अपने हाथ की बात है ये, अच्छा काम करना बुरा काम नहीं करना, ये अगर छूट है, जैसे स्टेशन में थे गाड़ी में खड़ा रहे तो वहां से चाहे जिधर जा सकता है सब तरफ गाड़ी जाती है, वही जाकर चढ़ गया बस आखिरी बात नहीं है, वह गाड़ी जिस ले जाएगी, ऐसे ही थे भीतर में खराब काम करो और मेरे को रस तो खुल गयो बस स्वर्ग भी नहीं जा सको, पता तुम नहीं सो जानो ही पड़ेगो, यहाँ खड़े खड़े विचार करके आप कर लो तो अंत काले यही यही आप स्वर्ण भाव चंते कलेवर हो, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाता है तो उसी में प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते सदा भगवान ने याद रखो, चलते फिरते भी तो अंत काल में अंत गति सोई मति, अंत में मति है सोई गति है, इस वास्ते हर दिन भगवान याद रखो, वही पतु नहीं है छोटे बाले क्या गर्भ में आवे तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक मौत हर दिन खुली, गर्भ में गिर जाए जमीन का मर जाए दिनों का मर जाए महीनों का वर्षों का मर जाए, ऐसी मौत खुली है तो हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो, अंत में भगवान का नाम है तो कल्याण हो जाए, अंत काल इस नाम में अंत काल में भी भगवान को याद कर तो कल्याण हो जाए, तो हरदम अंत काल का तरह पत्र हो रही, इस बात हरदम राम राम करे तो भाई जोखिम देगी सदा के लिए कल्याण हो जाए, इतनी बढ़िया उत्तम बात है तो हरदम नाम ले, बड़ी सुगमता बड़ी सरलता है, सबके लिए अधिकार इसका, भेदों का अधिकार सबको दी है पर तो भगवान नाम का अधिकार सबको है, और सुगमता से कोई विधि नहीं चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़े सीधो काम है भाइयों बहनों कृपा करो, आज आपने दर्शन दे दिया है तो आज कृपा करो थोड़ी बात मेरी मान लो, भगवान ने नाम हुआ एक स्वभाव डाल दो आदत पड़ जाए तो हर दिन रात में दिन में सुबह शाम कभी करो भगवान का नाम लिखते रहो, नो के हमारे भाग में लिखे नहीं है, अरे भाग में लिखे नहीं तो लिखा लो, अभी राम राम को लिख जाएगा पहले क्यों जगह तो लिखे हुए है आज लिखा लो दफ्तर खुद दो हर दिन तो राम नाम लिखो, ये लिखे की बात नहीं ये करने से होगा, लिखे तो धन संपत्ति वो लिखी हुए तो मिले, भजन तो करने का भाई, ये जो नया काम करने का है आप लग जाओ तो भाई से कल्याण हो जाएगा, समय चूक गई मौके चूक गई मेरी वर्ष क्या करी, तो इस वास्ते नवाज मौका है, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि बड़ो सस्तो रस्तो अब आप खुले हुए है भगवान की कृपा से, तो इस वास्ते दो काम सेवा करो नाम जप करो और घर का काम धंधा करो, लिख भी बातें मत करो समय बर्बाद मत करो, ये हथियार करो बैठा थे करो अथे क्या कर रहे हो नुकसान कर रहे हो, समय कितना कीमती है वो समय पैसे नहीं मिले, समय देकर पैसा कमा लो मगर समय देकर उम्र कमा लो क्या, अगर उम्र मिलती है धन्यवाद धन्य आदमी तो मरेगा ही नहीं, लाखों रूपये पास में जाओ 10,000 की और उम्र लियो फिर जीवोगा, मगर कोई एक मिले नहीं एक मिनट भी, वो मौत आने पर तो मरना पड़ेगा ही उसी क्षण, इस वास्ते अभी जियो तो राम राम राम राम भाई मुहूर्त में राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट ही प्राण छूट जाए तो पीछे पछताता रोना पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है तो अभी तो चौड़े पड़ा हुआ राम राम राम राम राम राम, लूट तो दूसरे धन हो अपना खास अपना धन है खास वो अपना धन कमा लो वो लूट लो, ऐसे लूट में मिल रहा है, इस वास्ते भाई सुखो मती उसने मत सुखो मत सुखो सत्पुरुषों से लग जाओ, इस वास्ते भाई आप प्रेम रखो लड़ाई मत होने दो, घर में लड़ाई हो जाएगा एक घर में आप भाई भाई लड़े तो लड़ाई बिता दो, 5-7 दिन एक दिन रविवार दिन सोमवार को रखो बार इकट्ठा होकर फिर से कीर्तन करो गांव गांव घर घर में अपने नाम कीर्तन करो और कोई खटपट हो गई है तो एक ने नमस्कार करके खटपट मिटा दो लड़ाई मिटा दो नहीं तो थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती बहुत लड़ाई बड़ी हो जाएगी। तिरेश भारत में तिरेश एक तरीके सुन इस तरह से महाभारत का अनुग्रह एक गाय देने की बात कही वे गाय दी गई इस महाभारत हुई 1800 न मर गई। दूरी बात क्या थी महाराज द्रोणाचार्य ये पढ़ते थे तो वे पढ़ते थे साथ में राजा द्रुपद आया था अरे कुमार था ये भी पढ़ता था ये दोनों आपस में भैया हो गया मित्रता हो गई। तो द्रुपद के बड़ा भाई था वो प्रसूति नाम के पिता थे तो प्रसूति समय पा करके मर गया काल पाए अर्जुन मरे भरे प्रसूति थी बाप युद्ध से पांचाल को भयो निगत बाप वो राजा हो गया क्योंकि मेरे पास पहले तो छोटो हो जिसमें बाप हो बड़ा भाई भी है तो बात कह दी नहीं अब राजा बन गए। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था द्रोणाचार्य महाराज बड़े ऊंचे आचार्य हुए शस्त्र वस्त्र जानने वाले राजाओं के गुरु थे शस्त्र सिखाने वाले तो उनका बेटा था अश्वत्थामा। तो वो छोरों के साथ खेलता खेलता दूसरे छोरों में भर गया दूसरे छोर गया तो छोरा दूध पिए तो वही दो जा माँ मैं भी दूध पीऊंगा तो बच्चा दूध तो फिर गाय है ही नहीं क्या करे तो वे बात कही कि महाराज दूध पीना है तो गाय तो ले आओ राजाओं के गुरु सुनों के पढ़ाओ शास्त्रों से सिखाओ तो गाय तो एक ले आओ ठाकुर दूध मांगे नहीं दे राजाओं के गुरु होकर के घर में गाय नहीं है तो क्या है। तो द्रुपद ने कहा था मैं आधा राज आपको दे दूंगा तो राज दिया नहीं उसने राज तो दूर रहा क्यों ले आओ द्रोणाचार्य महाराज गए राजा दूर गए द्रोणाचार्य आया तुम्हारा मित्र द्रोणाचार्य आया है वो दूर कौन आया राजा जी गया कहने तो मित्र बनता है मैं राजा हूँ तू एक भिक्षुक ब्राह्मण मेरा मित्र बना है राजधान के धनसभा से मारे बरूबर बनता है तिरस्कार कर दिया। ये खास बात हुई इसी से महाराज राजा हुई बिल्कुल न फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया उसी राज्य छोड़ दिया वैसे दस हजार भेजा अपने स्त्री से कहने चलो कृपा थी स्त्री कृपाचार्य थे कौरव गुरु तो चलो अपने तो कृपया फिर पीर ले गई तो शास्त्र चला गया वहां रहते रहे एक दिन पांच पांडव और 100 कुरु वंशी कौरव ये सब खेल रहे थे बच्चे थे तो खेलता खेलता इल्ली भी नहीं खेलता है ऐसे तो जो इधर बना हुई वही लकड़ी इल्ली बिल्ली डंडा तो बोले डंडा खेल रहा था ऊपर कुएं पर भी तो कुएं पानी कोई दिख है अब छोरा फिर नीचे हम कैसे निकाला द्रोणाचार्य कह रहे क्या है छोरा तो क्या तुम्हारी एक इल्ली बिल्ली कुएं है तो तुम्हारे में क्षत्रिय नहीं है राजपूत नहीं तुम्हारे राजपूत में सब राजपूत हो तो तुम मिली नहीं निकले तुम्हारे आज का जोर का काम थोड़ा ही है हमें पानी पानी कैसे निकाला लाओ वहां मेरा धनुष ले और उसमें बांध दे दो पिल्ली भी पड़ी है ये बांधने वाला चट चट चट चट बहुत से तेरे बांध चढ़ गया फटाफट फटफट फटफट तो वो निकाल देख लो शस्त्र विद्या जानते नहीं क्या होता राजपूत हो गए छोटे मत गिर जाएगी और देखो देखो और छोड़ो यार बात विष्णु जी ने महाराज आज एक ब्राह्मण है विचित्र हमारी बल्ली भूल गई तो वो लगे ऊपर से ना ऐसा जाए तटाश बना देखो ऐसा भाई भगवान नारायण कहा विष्णु जी महाराज बुलाया तुरंत साहब ने अपनी बात बताई इस तरह राजा हमारे गाय और गाय भी नहीं थी आज तो कोई महाराज आप उसे पढ़ाओ विष्णु जी बड़ा आदर किया और 105 बालक अपने घर घर गई इन्हें पढ़ाओ मैंने पढ़ाया खूब तैयार किया अच्छी तरह से तैयार किया तो तैयार मैंने जो दुख की बात है निकल जाए चावर कह दी इस तरह से मालूम करी तो दुर्योधन कहा महाराज आपने ऐसा नहीं किया मैं चढ़ाई गया दुर्योधन चढ़ाई दुर्योधन हार गया वो ऐसा गया अर्जुन ने कहा महाराज मैंने हुक्म दे दो तो मैं जाऊँ हाँ देखो जाओ बेटा जाओ मैं देखो मारना नहीं है द्रुपद को मैंने मित्र कहा है उसने मेरे को मित्र कहा है मित्र को मारना नहीं वो चूंकि कुछ करे पर मारा नहीं मारे गए और सब ले बांध हाजिर कर दिया तो आचार्य और तू जगह तो मैं इतना बड़ा हूँ इतना बड़ा हूँ। आज इस बामन के सिवा कोई तेरे को सहायता करने वाला हिमायत कौन सहायता करता है? तू बोले तुम मैं छत्र है, तुम भिक्षु मैं छत्र कर तीनों हसी कुमंत हसी उड़ाई। देखो जी हमारा मित्र है, देखो भिखमंगा मेरा मित्र है, मैं राजा रो मित्र है मेरा ऐसे। अब तू बता उस भिक्षु के सिवाय कोई है था सहायता करने वाला? बोला निश्चय घर में गया। देखो किसने कहा था मैं आधा राज दूंगा? मैं आधा राज नहीं दूंगा, आधा तो अपने द्रुपद राजा और आधा द्रुपद को दे दो, आधा राज हम दे देते हैं। अभी कोई बात नहीं है, जो आधा राज दे दिया और वो छोड़ दिया। उसने बचा के मेरा बड़ा भारी अपमान किया द्रोण ने, अब कोई ऐसा है तो मैं द्रोण को मारू जैसा है। याज उपयाज नाम का ऋषि है, वो करा जिग ऐसा जिग करो ये कौन पांडवों में नाश हो जाए। वहाँ जिग करो, जिग में एक तो द्रौपदी एक धृष्टद्युम्न, कौन से तो धृष्टद्युम्न निकला और बेटी थी उससे निकली द्रौपदी 7 वर्ष की, आगे माँ से दुर्गी नहीं थी द्रौपदी ऐसे पैदा हुई है। दोनों नाश कर देगा, द्रोणाचार्य को मार देगा ये धृष्टद्युम्न और कौन पांडवों का नाश कर देगा द्रौपदी। ये दो पैदा हुआ और उसे बड़ी युद्ध हुआ, द्रौपदी का चीर खेसा अपमान किया, बहुत से लोग जाने इस बात को। तो गुरु ने बात क्या थी कि आधा राज दूंगा कह दिया और गाय नहीं ली, फिर जीतने के बाद में उन गाय में से एक गाय लिया तो कह दी एक गाय में ले जाऊंगा और राज भी दे दूंगा एक गाय में से लूंगा। तो थोड़ी बात से बड़ा भारी युद्ध हो जाए, तो घर में जब खटपट हो जाए तो न्यारा हो जाओ, और न्यारा होना प्रेम के लिए आपस में स्नेह के लिए नारे होना, पेड़ो भी सेने के लिए नाराज हो फिर खटपट नहीं करो, आपस में लड़ाई मत करो, लड़ाई है वैसे नष्ट हो जाएगा आदमी तो फायदों को नहीं। दो राजा लड़े वो उसी करे वो उसी करे वो जमीन सब नष्ट हो जाए, इस वास्ते लड़ाई मत करो, आपस में प्रेम का बर्ताव रखो। ये वोटों के समय बहुत बड़ी बड़ी कड़े होती है, अरे कड़े फिर हुआ मुझे सदाई साथ में ले जाए, वोटों का जो हो गया जो हो गया कड़े मत रखो, इसमें बैर मत रखो। आज कहते एकता करा, एकता करते करते डबल एकता, एक एकता हो गया, एक एकता बेटा न्यारी है माँ न्यारी है बाप न्यारी, तीन दिन लड़े घर में बैठा बैठा कि आप पार्टी चौक है वहाँ पार्टी चौक है, तो लड़ाई घर में हार गई। बहुत संसार में पतन हुआ है, और वोट का जमाना, वोट क्या है, वोट ज्यादा ज्यादा तो मूर्ख हुआ करे संसार में, पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो थोड़ा हुए, पाठशाला पढ़ाने वाला आदमी थोड़ा हुए, पढ़ने वाला ज्यादा हुआ करे तो मूर्ख ज्यादा मूर्ख और बोझ है। एक भेड़ चला एक वोट और महात्मा गांधी का भी एक वोट, अंधेरे सफा ऐसी बात चल पड़ी भाई। तो अब ऐसे जमाना है तो अपने साथ भाग लो, घर में कड़े मत होने दो, लड़ाई मत होने दो, प्रेम रखो, एक एक की सेवा करो, एक की सहायता करो, कोई कुछ कह दे तो चुप हो जाओ, एक एक कहे दूसरे माने गोर के दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूसरे उठाती गोर के दोनों पापी, एक ने कह दी चुप हो जाओ, गाल काट दी जैसे कुएं भाटो ना हो पास आवे नहीं, इस तरह से कह दी चुप हो जाओ। एक बाप और बेटो जा रहा है बाजार में, जा रहा था तो गाली एक गाल काटे जो पिताजी ये गाली दे गाली दे, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे गाली दे रहे हैं नहीं अपन लानी नहीं अपन लानी को नहीं, बाजार में बेच रहे अपनी चीज बेच रहे सो रही गाली सो अपन लानी को नहीं, तो नहीं गाली गए ना तो अपन लानी को लेनी को चलो तो अपन लेनी नहीं, कोई गाल दे ना तो गाली दे मरने वाली को नहीं गई मारे एक संतों ने गाली देने वो संत बोले तो वाह वाह साधु गाली दूर गाली गाली बंतो भवंता वहां भी तदभाव गाली गाली असमर्था फिर गाली देव भाई थाने गाली कर रखी है मारे कंठ में आवे करे मन याद ही गाली देव थाने घर में भाई तो दाव घर में संत क्यों कौन मनाओ अरे धन क्यों एक पूछो पर कितनी गाय दावे वो धनधारी हो नहीं भाई मेरे कड़े सीख रही बोलनी अब क्या देखा तो इसमें गाली नहीं देनी छोड़ो नहीं मैं कहूँ आपने में लड़ो तुम बस ना हो जाओ अपने माँ पेट कर गाली नहीं बोलनी खराब नहीं बोल लो गाली तुम्हारे मर्द भी आवे गाली से कान खराब हुए सुने जबान खराब हुए इसको गाली नहीं देनी। बेटी वे बेटी में निरादर करे बेटी में आरान सहरान सहरान खारान अरे संपुट में नमस्ते सी नमस्ते सी संपुट लगाओ भाई को बेटा को बेटी को बच्ची को प्यार से नाम लो क्या नाम खूट गया संसार में काल पड़ गया, तेरा नाम है कौन दूसरा, मीठा नाम लो सीता गीता नारायण ऐसा नाम धरा जो पापा है पापा है अरे पापा उन्हें कहते तो हम पापा पिता पापा पिताजी नाम को छोड़ करके पापा पापा करे मम्मी मम्मी मम्मी जानवर है ले जाए उठा कर फिर उसने बहुत खराब जानवर है उसको जीव सो चाट लगी से वही पति खोली खराब काम करे ऐसी मम्मी एक जीव इस तरह से मम्मी मम्मी करे नाम बिगाड़े माता जी को शेष माँ कहो ऊंचा तुम को बच्चों का नाम भी गीता सीता का आदि सावित्री गायत्री नाम दे रहे तब रहा जो भगवान नाम आवे नारायण नाम हुआ महाराज उद्धार हुआ अजा मिले ब्राह्मण तो अजा मिले ब्राह्मण बेचारे फसलों फसलों अपनी दुकान में छोड़ दिया और बेचारे घर रहने लगे और बेचारे टाबर हो गया। तो कन्नौज की बात है उसे संत आए उन्हें पूछा भाई कोई भाव भक्ति वाला घर है जो ज्यादा बरादरी चाह रहा तो महाराज वहां अजामिल है एक महाभगत है मुश्किल करी उसने हंसी कर दी जाए गिरा हुए बैठा हुआ थी अजामिल बाहर से आयो तो कैसे महाराज आप बधारे गाँव वालों ने कहा हमारे गाँव में तो अजामिल भगत है महाराज आपको धोखा दिया वो अजम मैं ही हूँ महाराज भगत नहीं है मैं तो ऐसा हूँ मैं गया मानस खाना सात ब्राह्मण होकर के और बेसिया घर में इस तरह हूँ मैं तो भाई मैं तो आ गया तुम महाराज आप भिक्षा करो बिठारे घर में तो भिक्षा नहीं करा ये मारे घर में नहीं है मैं वानिया घर करा दू उसे घर में आप भिक्षा करो पैसा मैं लगाऊ तो तुम ऐसी बात कर हमारी एक बात मान ले क्या देखो महाराज भजन ध्यान मेरे नहीं होता आप बैठा तो माला फेरो माला देखू घर का काम करू मैंने भगत को मैंने भगत को ही कैसे राम राम राम तो ऐसी बात बताओ भगत नीला जैसे ऐसी बात बता दो जब छोटा छोटा पैदा होना मेरा नाम तो नारायण रख दे नारायण ठीक है तो नारायण रख दे संतों की वाणी में ताकत है महाराज संतों एक बात पालन करे कितो काम हो जाए अब छोटे पर इसलिए ज्यादा बाई जरूर मौत आई जमराज का दूत आ जाने वास्ते नारायण भगवान का पार्षद आ गया चार नारायण चार नाम से चार पार्षद आ गया पार्षद आया करके जमराज ने कहा क्या करते भगवान का नाम लिया इसने कि महाराज बहुत पापी है कुछ भी लो अंत समय नाम आ गया अंत समय नाम आ गया तो सब काम खत्म कुछ भी भेजा अंत समय नाम आया नहीं करे नाम लिया इसने जी गया उसने देखा भाई भगवान राम इतनी महिमा है फिर वो सब छोड़ करके और हरिद्वार चला गया छह महीनों तक भजन किया पीछे शांत हुआ शरीर तो संतों में कहने से नारायण राम से ऐसे आप लोग राम राम राम राम राम राम आज शुरू कर दो तो वो तो बड़ा भारी मातुर है भाई कभी काम करो कितनी बढ़िया बात है मैं जैसे जाऊँ लोग भिक्षा दो मैं रोटी लो तो सब रोटी में खा पोष राम राम करो बात है सुनो मान लो हमारी बात बालकों का नाम रावण कृष्ण वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान नाम रखो ऐसे भाइयों का नाम रखो जो भगवान का नाम आवे थाने कल्याण हो जाए ऐसी बात है इस बात की भाई सब सावधान रहो अच्छे काम में भगवान बताओ अभी आए बड़ा भारी काम है बढ़िया ऐसी क्या चीज है वो कि स्वभाव जो सुधार कर लो अपनी आदत सुधर जाएगी तो जहाँ जाओ आदत साथ जाएगी और बुरी आदत साथ जाएगी तो अच्छी आदत बना लो तो ये स्वभाव साथ में जाएगा और आदत बिगाड़ लो तो बिगड़ा हुआ स्वभाव जाएगा जगह लुगाई निर्दय स्वभाव हो गए घर में लड़ाई कर ले पानी बन जाओ तो लड़ाई कर ले रेल में जाओ तो बसों में लड़ाई करे दुबे में लड़ाई कर ले बुराज भेजो लड़ाई कर ले स्वभाव स्वभाव साथ ही जाए अरे भजन स्मरण का स्वभाव है उसको भी साथ में जाओ कई आदमियों को सेवा करना वो स्वभाव हो गए तो पांच दस पंद्रह बीस आदमी जा रहा है वही जा रहा है किसी व्यक्ति में ठहरे तो स्वभाव हो गए तो भी जा रहा बैठा है बाहर हो गया ढील आ रही है आलस में भी जा रही कच्चा हो गए सब जाओगे रसोई बना बनू दाल घाटी घी बड़ा प्यार कर और जीवो में अब राधा चढ़ के बेचारा भी जीव ले पांच सात आदमी सेवा कर जगाने महाराज बदी न हो बीजो सौ फायदे हो जाए यात्री चंद्र बड़ी माना गया यात्री मन भोजन करानो कितनी बढ़िया काम है तुम्हारे तो सेवा स्वभाव तुम्हारी आदत स्वभाव में ऐसी है वो सेवा कर दे इतने से तो स्वभाव सेवा को बढ़ानो भगवान के नाम रो स्वभाव बनो आदत बढ़ जाएगी वो आदत जाएगी साथ में जल जाओ जल काम देगी तो साथ में चलने वो धन भगवान को भजन है और शुद्ध आदत है स्वभाव बिगड़ गया भाई सबसे बिगड़ जाएगा बहुत बड़ा भाई नुकसान हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन चरित्र चरित्र भ्रष्ट हो गया है बहुत विधवा और छोड़े कुआई कर बेटी हो गई है अभी बजा ऐसे ऐसे बड़े राम राम राम राम राम ऐसी दिशा हो रही है चरित्र बिगड़ गया है आदियों का। तो ऐसे समय में बहनों बातों भाइयों अपना चरित्र शुद्ध रखो पवित्र चरित्र रखो पवित्र भाव रखो अच्छा स्वभाव बनाओ मरने के बाद भी स्वभाव काम आएगा स्वभाव साथ चलेगा। जैसे मैंने कहा वो क्या मेरे पॉकेट में तो धन संपत्ति बिक्री हो जाए तो परवाह नहीं स्वभाव शुद्ध बन जाए ये रतन है साथ में रतन कितने लोग आनंदित हो जाए। अच्छा कोई संत महात्मा आ गए तो आनंद की लहर छा जाए और फरित आए स्वभाव है और क्या फर्क बताओ साधु संत महात्मा गए उन्होंने अपन में फर्क है फर्क स्वभाव है तो स्वभाव से आती बात रुपया कमाना आती बात नहीं है टीका मतलब रात दिन लग गया है स्वभाव सुबह था आत्मा जो काम ही नहीं करे इधर ख्याल हो स्वभाव शुद्ध बनाने में थे सगड़ा समर्थ हो अच्छी तरह से स्वभाव सुधार लो तो सदा साथ में चलने की पूंजी है। अरे आपने नहीं आपने टाबरों पर भी असर पड़ेगा छोरा छोरी पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अच्छा स्वभाव हो उसका असर पड़े इस वास्ते अच्छा स्वभाव बनाओ और भगवान नाम जबरो स्वभाव बने ये दो चीज खास है मनुष्य भी दो चीज नीति की याद रखो हरदम और चोरी मत करो व्यभिचार मत करो टाका मत डालो ठगाई मत करो दूसरे की ठगाई करने से देखता भी लाभ हो गया चोरी करने लाभ हो गया दंड बड़ा भयंकर पड़ेगा इसका। इस वास्ते भाई दुराचारों से पाप से बचो खान पान में शुद्धि रखो मदिरा का प्रचार बहुत हो रहा संसार में दारू पीने का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है गाँव गाँव में दुकान हो गई है आपके गाँव में दुकान होगा थी मदिरा की दुकान उठा देनी चाहिए घर में सोल में इकट्ठा होकर के मदिरा की है दुकान दुकान तो आज से कृपा करो तो दुकान उठाओ मधो जब जगह छोटे छोटे गाँव मदिरा में महान पाप है दिन हत्या के समान अच्छा ब्राह्मण लोग जिनसे दूसरों को कितना कल्याण होता है ऐसे ब्राह्मण मारे जितु पाप लागे मदिरा को चार गुर्बत के अपने अपने निकाल होते बिठा होते दिन में अलग से कई गाँव अपने अपने गाँव में शुद्धि बढ़ाओ भाई बहुत पाप बड़े भारी पाप बिन हत्यारू पाप लगे मदिरा लो मुस्लिमों ने धर्म में आप लिखे मदिरा लग जाए तो चमड़ उतार दो इतना शुद्ध है मुस्लिमों ने सुमाने यार हिंदू भी सुमाने यार महापाप में लिखे अपने इस वास्ते घर की अपने मदिरा की दुकान उठाओ मजा करो पियो मजा आप हो तो सुन दो कृपा करो भाई पहली बात मदिरा शुरू हो गई मैं सुनी अभी बात सुनी अपील लगी माइया बोले भाई अनर्थ है छोरा छोरी सब सीरत चल जाएगा माँ अत्यारे जाओगे इस बात से गाँव से घरों से मदिरा निकालो और अपने पियो मत जितने आदमी समझो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मदिरा पीते है तो छोड़ दो आज छोड़ देने को मदिरा नहीं पियेंगे इसे बिना काम चलता है हम लोग नहीं जीते अच्छी खुशी है कोई मर नहीं जाएंगे कोई बीमार नहीं हो जाएंगे क्या रुपया लगेगा पैसा खर्च होता है और अपना जीवन खराब होता है मदिरा चाय पीने वाले ने दवाई नहीं लगे भीतर से जल जाए दीप उठे दीप इस तरह से तो भीतर से जल हो जाए दवाई नहीं लगे इस वास्ते आप कृपा करो। देखो भाई जो पीता है ना मैं जय बोलूं मैं जय साथ जय बोलो मतलब हम मदिरा नहीं पियेंगे आज से ऐसा नहीं कर दू सियावर रामचंद्र जोर से बोलो अब जय बोला नहीं मदिरा मैं पीना है अब मदिरा विशेष नहीं कर देता मदिरा नहीं पीना है मदिरा छोड़ने का बड़ा भारी पुण्य पीने का बड़ा भारी पाप है ऐसे पीते हुए छोड़ने का बड़ा भारी पुण्य है पर लोग में मेरी बड़ी प्रशंसा है संत महात्माओं की प्रशंसा है ऋषि की ऐसी बात है अच्छे एक महात्मा थे उनके सामने बात चली कि मदिरा कभी नहीं पीना वहाँ यहाँ तक बात कह दी कि हिंदू है और आपसे आप मरी हुई गाय का मांस है और मदिरा है, तो गाय का मांस हिंदू से बहुत विशेष, मतलब वो मदिरा पीना है मांस है तो आपसे आप मरी गाय का मांस खा लो, मदिरा भी पीना, मदिरा का बड़ा भारी घोर पाप है, महापाप है, गऊ का महापाप नहीं पाप है मदिरा पीना का, महापाप मदिरा पीना, सोने की चोरी करना और गुरुपत्नी गमन करना, गुरुपत्नी को श्री बयान लेना और ब्राह्मण की हत्या, ये चार महापाप है। और आज हत्या करने वाले संग करे तीन वर्ष तो बिना पाप के होगा पाप बन गए, पांच उग्र पाप है, पंचो उग्र पापा भागवत के महात्मा आ रहा है, उग्र पाप है बड़े भारी, चार ये महापाप और पांच महीने का संग करने वाले का उतना ही पाप लगता है। इस वास्ते भाई मदरा मत पियो, छोड़ दो, कृपा करो कृपानाथ। देखो एक बात बताओ, थोड़ा कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कथा करे तो कोई भेंट पूजा करो नहीं, साधु आवे रुटो रोके तू रो देने तो थारे घर आयो आज मैं तो मन थोड़ी भेंट पूजा दो, समझे थोड़ा जूते नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मन चाहिए मुझे छोड़ दो, मत छोड़ दो हमारी भेंट पूजा, मैं कहूँ पिता से गया हमारे बहुत खूब पैदा हुई साउटे क्या बोलो आज में मुझे छोड़ दी और गांव जिस भी गाँव आयो रहो अपने घर में मुद्रा छोड़ दो, अरे गांव में से निकालो नहीं तो थे तो छोड़ ही दो, अरे घर में छोड़ा छोड़ना नहीं, बड़ा भारी पुण्य हो गई, ठीक जची भी नहीं आप गए हाथ बढ़ गए निवास करो। अब पीना नहीं पी लिया पहले तो अभी पीना आपको नहीं पीना, वो देखो कितनी हिम्मत करे मेरा क्षत्रिय लोग तो हिम्मत करे, कितनी बढ़िया बात है तेरे बात याद रखो, जब और बहनों माताओं में चाहिए कभी ऐसा काम नहीं करना, बहनों में शुरू होगी आप बात में सुनी बड़ी इतनी जावे माताओं बहनों में नहीं थी ऐसी आफत, ऐसा बड़ा पाप नहीं था, घरों में नहीं था, घर में आदमी मांस खाते तो घर में वही बनाओ, उनको पानी ऊपर से देती माताएं पानी मांस खाने वाले को ऊपर पैदी मटीरियल बदला गेट लड़ दे दिया ऊपर दे, आज भी मैं ही खाने लग गई उठा करो कोई कर बचाने वाली हो आप, धर्म की भावना इनमें ज्यादा है, स्त्रियों में धर्म की भावना ज्यादा है, कार्तिक के महीने ना हो तो छोया इतनी जी छोए ना हो हुए ना हो कुछ नहीं ना हो, देवर में मंदिर में जावे तो सत्संग में जावे तो इनकी संख्या ज्यादा है, अरे भी कई लोग आए फिर भी देख लो संख्या स्त्रियों में ज्यादा, यहाँ धर्म भाव है, घर में आपके पिताजी है दादाजी के साथ आवे तो लुगाया जाए तो आप जाओ भाई पिताजी के साथ आए थे घरे दिन में था नहीं याद होती हमें लुगाया नहीं याद है, धर्म भावना है इनके, इस वास्ते इस बहन माता में शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध करेगा कौन, हम तो इनकी गोदी में आते हैं दूध पीते उसे हम तो बड़े लगे भाई क्या करें, मार दे जब खेत खेत है खेत है वो बार खेत में खावज हम खेत आ जाए ये तो रक्षा करने वाली है जिनी मजे से तो आप सब मेरा तम्बाकू भूखा भांग चरस और ये चाय मत पियो, नशा मत करो, नशा काट ली भी नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आश नशा में आश नरक में बिल्कुल नशा पता मत करो, सीधा शुद्ध जीवन अगर बिताओ पवित्र निर्मल पानी पियो नजर पियो, अगर घी है दूध है गाय गाय में रखो गाय में सोरी रखो गाय में गया तो गाय सेवा करने से भगवान राजी हुए, महाराज रघु वंश हुआ है रघु, वो रघु दिलीप का लड़का था दिलीप राजा थे तो दिलीप के संतान नहीं हुआ, वो वशिष्ठ जी पास गया उनके भाई काम धेनु का अपराध हो गया इस बार तेरे पुत्र नहीं होगा, तो महाराज क्या नंदनी गाय है इनकी सेवा करो तो ये दैत होगा, तो राजा रानी दो आश्रम में रात्रि में तो सेवा करे रानी घाम साफ कर दे और सबारू बिछा दे अच्छी तरह से दीवा कर दे वे चारा चरावे और सुबह पूजन कर और राजा दिलीप जा तो सेवा करने दिन भर चला था खूब चलती है बैठे तो रहे बैठे वह पानी पी ले तो रवि पानी पिए वो चारा चले तब घुसेंगे गए इस तरह से छाया ही बता हम लोग छाया की तरह 21 दिन हो गया तो एक दिन एक गुफा में जाने लग गया, नदी के किनारे गुफा, गुफा में जाने, गुफा में से एक सिंह निकला, वो राजा देखने लगा पर्वत की तरफ शोभा, इतने तो गाय सिंह ने गाय गोरी सिंह सफेद एक वो आयो तो गाय आक्रमण किया, तो इसने धनुष धनुष्मान किया, बस यू ही रह गया, ये हाथ यू हाथ है सिर में, तो बड़े दुख हुआ क्या करूँ, सिंह है गाय ने सिंह खा रहे हो, तो हंस कर बोला सिंह, तो तू सोचते मेरा हाथ नहीं चलता, हाथ चला तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जमीन आज की ताकत नहीं है मेरे ऊपर किसी तरह, तू जानता है अरुण तुम्हें कोशिश दे रही है, शाम देव बस इस देवदा तू वो पार्वती ने अपना दूध शीतल किया है, जैसे गणेश बेटा है जो ये बेटा है, तो एक दिन हम गए थे तो मैं महाराज के साथ रहता कुंभोदर नाम निकुंभ निकुंभ मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है, और मैं भगवान शंकर नंदी पर चढ़ते हैं, तो मेरे पर चरण रख करके नंदी पर बढ़ा, ऊंचा नंदी है इस बात मेरे ऊपर चढ़ते हैं, तो मेरे शरण लगे हुआ है, जमराज की ताकत ही मेरे को प्रहार कर दे, भगवान चरण चरण शुरू में इस बात तुम ला यहाँ से, ये तो मैं खाऊंगा, फिर राजा का बहुत संवाद हुआ, संवाद करते अंत में बात बताया, देख आज एकांत में थारी मारी बात आपस में बात होने से मित्रता हो जाती है, तो मित्र का तेरा तेरा मानना धर्म है, मेरी बात माननी पड़ेगी, क्या किसी भाई को छोड़ दे, तो मैं आज कई दिनों में पालन करूं, शंकर कह दिया होगा तो कोई आ जाए तू मार से के पास बाहर जाओ तो किसी कोई आ जाए, हाथी हाथी हो कही जो साल चाल मेरी तो भाई तुम बड़े दुख हो, इस बात यही है, तो कोई नजर नहीं आवे, आज कई दिनों भूखो पालन करूँ, आज मैं वो खाऊंगा तुम मैंने खा ले, कि तुम मूर्ख है, एक गाय रख दे तू अपने जीता हुआ राजा होगा प्रजा की रक्षा करेगा, मजा तो एक गाय बचेगी, एक गाय बचेगा और क्या करेगा, तो मजा आएगा तू मूर्ख है, तू बहुत बात है नहीं देर की बात है, शुरुआत करो चाहे मैं क्षत्रिय हूँ अंग हमारी बात तेरे माननी पड़ेगी, तो ठीक है ठीक है, तो हाथ खुल गया खुल गया, दोष पान रख दिया और धोती पैर ने कपड़े उतार देंगे और सामने नख खा लगे, जैसे मांस पिंड फेंक कर जो अपने को फेंक दे रहे खा रहे इसको गाय को छोड़ दे, जब ही पड़ा गु फूल बरसाओ की फेंगे गाय बदले अपने आप को दे रहा है, अरे बेटे वास्ते करता है गाय की सेवा, अब बेटा किसके होगा धंधे तेरे को कितना त्याग किया तेरे अपने आप को, तो महाराज फूले वर्षा हुई श्री मोहन खत्म हुआ, तो गौ माता बोली नंदनी गौ का नाम था, बेटा मैंने माया करके तेरी परीक्षा दी है, तो कितना परीक्षा तो तुम उत्तीर्ण हुआ, बोल वरदान क्या चाहता है, कि माँ मैं वंशिष्य करता मन अंत किए थे सुदक्षिण हजारंत नहीं जाते, मेरे महारानी सुदक्षिणा से मेरे पुत्र हो जाए, जो वंश करने वाला उसे रघु देश रघुवंश कराता है, दिलीप वंश नहीं रघुवंश नहीं रघु का यशवंश नहीं अजय दशरथ जी नहीं राम जी का वंश नहीं वंश रघु का गाय कृपा, तो गऊ का पालन करो गायों से रघुवंश हुआ रघुवंश चलाए नहीं तो वंश नष्ट हो रहा था, इस तरह से गायों की रक्षा करो, गायों की कृपा से बहुत संपत्ति आती है, गायों की कृपा से धर्म अर्थ काम वो जो चारों पदार्थ सिद्ध होते हैं, धनी गायों का कम नहीं होता है, गोबर है गोमूत्र की बड़ी महिमा है, कई दया दवा बनती है और रक्षा करती है गाय, बेटी की रक्षा करे बड़ी नरकों में रक्षा करे, और रोजी का गोमूत्र बीमारी दूर हो जाए, अरे संत है वामदेव जी, वामदेव जी महाराज के दमे की बेटा रो तो कई दवाएं की अंग्रेज बता दी, फिर बथरी का गोमूत्र रोजिना तोला दो तोला, बड़ी बूढ़ी गाय का तेज होता है तार दो तो आंतों में छेद हो जाए ऐसा तेज होता है गाय का गोमूत्र, बथरी है छोटी जो दूध पीने वाली बथरी का गोमूत्र लाए भी होगा जो उछला कर देगी वो पी हो जाए तो दवा ठीक हो गया, दवा श्वास की बीमारी खांसी आदि बीमार होते हैं, हृदय की बीमारी छेद जिसे ज्यादा देंगे हृदय थी जिसमें गाय का गोमूत्र ला करके उसको छाड़ने वाले छाड़ने वो रोई छाड़ने रोही तो गोर खड़म करके रोई वे फिर सेका करते है, जैसे हृदय ठीक हो गया तो इसे गाय गोमूत्र बड़ी शक्ति है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। सब देवता प्रकट हुए, देवता के बाद में गाय प्रकट हुई, तो ब्रह्मा जी राजी हुआ भगवान के, भगवान राजी हुआ कि तुम बहुत अच्छी गाय की सेवा, गाय पैदा करके बहुत अच्छी, सबसे श्रेष्ठ गाय है, तो देवताओं के हम तो गाय में रहेंगे। तो 33 करोड़ देवता गाय में निवास किया। तो लक्ष्मी जी और ये गंगा जी ये भेजा दे रखी हमारे जगह हो गई, पहुंची के साथ हमारे लिए पैसा जगह जगह रुकी, रोम रोम में देवता है, जगह रुकी है, सीट खाली नहीं है, तो कहीं जगह मिल जाए तो कैसा आप मिलना हो, गोमूत्र का हमारा सुखो गंगा जी ने करो, तो गोमूत्र में गंगा जी बचती है, जैसे गंगा जी शुद्ध करे ऐसे गोमूत्र छोड़ दे शुद्ध हो जाए आदमी, कोई मर जाए वैसे अशुद्धि गोमूत्र गोबर से शुद्ध हो, बालक जन्मे तो नाम करा तो गोमूत्र गोबर गाय सुखा दो उसे शुद्ध हो जाए, तो गोमूत्र में गाय में गोमूत्र बड़ी शक्ति है, गंगा जी निवास करती है। और लक्ष्मी वैष्णव उच्चारे उसे पोता होता गाय का गोबर, उस गोबर में लक्ष्मी निवास करती है, इस वास्ते बड़े गाय और बाड़ा है, हम गाँव में जो प्रसिद्ध है आप तो जानते हैं, पता नहीं है गाय और बाड़े है मेरे में मालिक है, वो ही ले चले दूसरे गोबर ले जाओ नहीं दे रही, वो मालिक दे तो ले जाओ नहीं चोरी को ले जाओ नहीं दे, हमारी लक्ष्मी से ले जाएगी घर से, तो गोबर में फिर खेती करो और जब खड़ो काटो भी खड़ो काटो, फिर क्या करो तो बोल रहे धारो मेरे वो गाय में पोटो जो सूख जाओ छा हमारी राख मैं राख कार करो, जो कोई शारे नहीं कोई ले जाओ नहीं गाय गोबरी में तरक्का कर देती, और जो बोली कहना जाओ शौर पूजो तो वहां पर तो पोते गाय पोते गोबर से टहरा पूजन करे, तो वही पूजन हुए सभी, तो गाय गोबर की बड़ी है, बहुत दिन गई सुबह पोते गई गाय गोबर के गाय गोबर धन, अरे वो सीटे रख दी बोरिया रख दिया कासे रख दिया और पूजा कर दी, तो ये सभी पूजा में गाय दी, तो गाय दी तो कई बड़ी महिमा है, सब गाय साथ में है, तो खेती गाय गाय सु खेती पड़े, खेती में जितना गोबर देते बढ़ेगी और हिजरी कर बढ़ेगी। एक महात्मा हुआ संत, वो गाय सराया करता, क्या नाम फूला सिंह, फूला सिंह पंजाब में फूला सिंह, तो फूला सिंह से था एक संत मिलिया वहां बता दिया, तो लेखा करता लेखा करता हूँ लेखा राम राम राम राम राम राम भजन मिला नहीं बड़े लिखे कुछ नहीं, सवा सौ वर्ष हो गया गाय सराते थे पहले, तो गाय ने कहते गाय सुनो गौ माता सुन लो, ये जितना खेत है इन खेतों में थारो ईश्वर भी है उन्हें घर ईश्वर भी है, तो अभी देखा नहीं खेत ये मनुष्य आकर ले लेगा तो सब थाने ले लेंगे, अब होगा तो गाय नहीं मिले, अभी मिल खा है सोचना यू कर राम राम लग जाता, कोई खेत में गाय नहीं जाती, छोड़ो पता लगे मैं सोरे सोरे में गाय गाय लाते खेत आपने सुना दिए सुनो में देखो गौ माता इनमें मनुष्यों का हिस्सा है, वो मनुष्य ले ले तब तुम्हें भी मिलेगा ही सब तुम्हारा ही है, मैंने अभी मनुष्यों का ऐसा नहीं जाना, ऐसे संत हो गए बड़े संत हुए, कोई सौ सौ वर्ष उम्र नहीं लेकिन बिना पढ़े हुए इतने पंडित पंडित ने लिखा है, तो उनको मैंने जाकर पूछा तो अच्छे ऐसे संत नहीं था मैं जी के बात ऐसा बात मिलती, क्यों महाराज ऐसे लिखा है अपने सूत्रों के जो सास बोलता है उसकी जबान सच्ची हो जाती है, तो ये पोथी नहीं लिखे आपने कहते तो पोथी लिखे होती है क्या अब दादी बात होती है पोथी नहीं लिखी, हाँ सब पोथी नहीं लिखी है क्यों लिखी है, ऐसा उत्तर दिया मैंने व्यास भाषी में ऐसा उत्तर नहीं मिला मेरे को, कहता है सच बोलते बोलते अंतकरण सच्चा हो जाता है, जो होने वाली बात है वो इस जबान से निकलती है, बात सच्ची हो जाती ऐसी व्याख्या सुनी महाराज मैंने प्रसन्न कैसी व्याख्या करी है संस्कृत ग्रंथों में नहीं मिले, तो ऐसे संत हो गया है गया से आता गया चलने वाले संत हुए, ऐसे गया चलने वाले अनेक मिले, राजा दिलीप ने ऐसे किया ऐसे 12 वर्ष का ब्रह्मास लिया है अर्जुन ने गायों के सराहने के लिए शस्त्र सरस्त्र गया कथा में बड़े बड़े राजा महाराज ने गायों की सेवा करी, ब्राह्मणों ने सेवा की गायों की, तो गायों की सेवा तो बड़े महत्व है, अर्थ धर्म का धन चाहो धर्म चाहो मुक्ति चाहो तो सब कवारी सेवा से मिले कल्याण हो गवारी सेवा में, गौर मतलब गाय रखने शुभम है खेती करे बहुत ही शुभम, तुम खेती से गाय गाय से खेती पड़े आपस में खेलते हैं, उन्होंने गोमूत्र गोमूत्र बड़ी खाद हुए गोमूत्र गोबर संन्यास करे बोला थे जानो जो खेती बहुत पैदा होगी अच्छी तरह से। हैदराबाद में गया वहाँ अंगूर और खेती होती है, उसमें जो विदेशी देव जगह से गोबर मैंने अपने पानी मिला करके गोबर में गोमूत्र में और वो पानी दिया तो इतने तो गुच्छा अंगूर होगा बहुत ज्यादा पैदा होगी आप करके देख लो। और घरों में वृक्ष लगाओ, कहाँ कहाँ सड़कों में वृक्ष लगाओ और घरों में वृक्ष लगाओ, वृक्ष छाया हुए वृक्ष ऊपर जो वर्षा हुए तो वे मनुष्य नियोजित हुए जहरीली हवा है ये वृक्ष पी जो है दिन में तो शुद्ध हवा हो जाए इस बात से वृक्ष लगाओ। थोड़ा जो नष्ट कर दिया आज थोड़ा ने जरा काट काट के लोगों को खत्म कर दी है लकड़ी मेरे होने से हिम्मत करो फोड़ा लगाओ। जितना पृथ्वी हरी भरी रहेगी जितना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा लोक में लोग सब शुद्ध होगा इस वास्ते से भाई बात करो। नारायण नारायण बोलो क्या बोल रहे और क्या सुनाओ और बोलो कोई बात पूछो आप लोग क्या सुनाओ बताओ तुम्हें गाँव में किस बात की जरूरत है बताओ मैं बताओ तो ये बुद्धि याद रहा हूँ।